Mbala ya liboso tokuta na ki na kokaki lisusu koloba te motema manga etondaki na bolingo ngango na monaki se kitoko na yo na kosenga na nzambe alimbisa ngai nalingi ne obongwa na elimo santo nasambelaka yo epai nyonso na kokende diodeti naleli motema mwa yo Chéri tango iso, uyo deli, yo banza tanga.